चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ मेरी आँखों का ख्वाब हो अब तुम, मेरी खुशियों की अब वजह हो तुम, अब वजह हो तुम, अब वजह हो तुम। धड़कन दिल की धड़कन तुमसे है जाने जा, तेरे बिन मुमकिन न हो जीना, राहें कैसी भी चाहूं तेरे ही संग चलना, मेरे हम नवा, ऐ मेरे हम नवा। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है चांदनी कहाँ मेरी आँखों का ख्वाब हो अब तुम, मेरी खुशियों की अब वजह हो तुम, चांदनी हो तुम, अब वजह हो तुम।